Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Que tal? Benvidas a unha nova edición de Off Mental, a cara da música na cara da radio. Non é un programa de actualidades musicais nin de promocións que nos manden os artistas. Aquí pues, poñemos aquilo que nos presta, de acordo a diversas conexións que imos trazando de maneira casi accidental ao longo de cada un dos episodios. Por exemplo, desde hai dous programas estamos a facer espazos de músicas con voces femeninas de todo o planeta, de toda condición, producidas e grabadas en calquer momento. Por exemplo, esta peza grabada a medias entre a irlandesa Rita Connolly, que asina o traballo, Sound Davy, que participa no arranxo destas melodías tradicionais, The Boys Scott, un coro tradicional irlandés, e a gaita nacional de Irlanda, a William Pipe, de Liam O'Flynn. I ain't gonna work in the factory and greasy up my clothes. I ain't gonna work in the factory and splinters in my toes. Pity me, my darling, pity me, I say. Pity me, my darling, and carry my blues away. And I ain't gonna hear that old spinning wheel rolling round my head. When other girls is hard at work, I'll be home in bed. Pity me, my darling, pity me, I say. Pity me, my darling, and carry my blues away. And I ain't gonna work in the factory and greasy up my clothes. I ain't gonna work in the factory and splinters in my toes. Pity me, my darling, pity me, I say. Pity me, my darling, and carry my blues. And carry my the gents fall back. Down flew an owl with his head all white. Lonesome day will, with a hand in the hopper and the other in the sack. Ladies step forward and the gents fall back. Rita Connolly asinaba ese traballo en 1992. Estaba publicado por Tara Records. Eran dúas pezas concatenadas tradicionais, Factory Girl e Son or Man, que estaban arranxadas ao mesmo tempo tanto por a propia Connolly como por Sam Davey, un dos grandes da música tradicional irlandesa, cuxa biografía e traballo figura no programa escolar irlandés. Imaginades que músicos como Emilio Cao, Rodrigo Romaní, bandas como Milladoiro, estiveran incluídas no programa escolar dos nenos e nenas galegas? Imos imaginar, non? Ben, por certo que Sam Davey e Rita Connolly, aparte de colaborar nos traballos que realizan, son parella. Que os parece se nos trasladamos da Irlanda máis tradicional á Irlanda máis sofisticada? Estamos falando de Enya Ni Breonain, máis coñecida como Enya. Enya, en 1986, se publicou originalmente este álbum chamado The Celts. Era a banda sonora original dunha serie documental da BBC sobre, claro, a cultura celta. Ouvíamos a peza Dera Ontúa, título en gaélico irlandés. Xa en 1992 se editou un disco compacto con moito mellor son e algunha peza que se estendía en canto a durazón. En 2009, en Xapón, se publica unha nova edición cunha peza inédita. Que vos parece? Sé que se trata dunha curiosidade. Se a ouvimos. Eclipse. Enya, con esta peza inédita incluída na edición nipona de The Celts, Os Celtas. A primeira peza discográfica da pequena do clan irlandés que conformaban os Clannad, que xunto a Nicky Ryan, que fora produtor da formación, e Roma Ryan, muller deste último, ocupada nas letras, formaron unha triada máxica que levarían ás alturas un tipo de música tradicional que se atopaba coa tecnoloxía de maneira magistral, e que acadou un grande éxito a partir da publicación de Watermark 2 anos despois, en 1988. E da Irlanda marchamos ao Reino Unido e nos atopamos a unha muller que vive o cenario da New Wave, punk e post-punk daqueles 80, coa bagaxe da xestión dun dos templos da contracultura londinense dos 70, o autoxestionado Warehouse Theatre. Falamos de Anne Clark. Empty to shells moving back and forth upon a shore of some uncharted beach. Steep green hills, they linger, like the darkest thoughts that push themselves into your mind. You cannot question them, for they will not answer you. They are our deepest fears. Clark, en 1988, para Ten Records, do seu álbum en vivo grabado no Musikzentrum Vredenburg de Utrecht, en maio de 1987. Anne Clark é, ante todo, unha poeta británica relacionada con ese movimento da contracultura de finais dos 70 nese club que mencionamos, o Warehouse Theatre de Londres, da que foi xestora, e pioneira do que se chama Spoken Words, palabras faladas, non cantadas, sobre un fondo musical, ou sobre a música directamente. Tonos serenos, reflexivos, moi críticos nas súas letras, co sistema, que moitas veces tamén se misturan con outras pezas máis batidas. De feito, a Anne Clark se lle considera unha das pioneiras do EBM, da Electronic Body Music. Imos, por exemplo, con algunha desas pezas un pouquiño máis batidas, está Homecoming, regreso a casa. Thank you.

एक तकटा एक दो तकटा एक दो तीन तकटा एक दो तीन चार बच्चे दोनों पे पी तो किन फील किन फो किन माँ जी का क्ले जय युवा एक तकटा एक दो तकटा एक दो तीन बच्चे दोनों पे पी तो किन फील किन फो एक तकटा एक दो तकटा एक दो तीन तकटा एक दो तीन चार तकटा एक दो तीन चार पाँच तकटा धा एक दो तीन चार पाँच तकटा धा एक दो तीन चार पाँच तकटा ऊका को ऊका को ऊका ऊका ऊका को ने तद दकटा दम तकटा Speaking in Tongues 3. Estaba esto incluido originalmente en The Zen Keys, publicado por Real World, o se lo de Peter Gabriel, en 1994. Inda que nos tiramos dun compilatorio Moonsun A Real World Retrospective 1999. Sheila Chandra naceu en Londres, iniciou a súa carreira como actriz nunha serie da BBC entre os anos 79 e 81 e logo formou parte da banda Moonsun con Steve Coe e Martin Smith. Posteriormente, xa na década dos 90, chegaron todas esas produzos para o selo de Peter Gabriel Real World. Se vos parece, nos trasladamos dous anos antes da peza que vimos de ouvir, 1992, álbum Weaving and Ancestors Voices, e como Sheila Chandra xa está preparada vocalmente para facer unha interpretación, logo deses exercicios, imos ouvir esta Diana and Donna Logue. Estades vos preparadas? I saw you first on a Sunday evening about the altar as I was kneeling upon Christ's passion as I was reading. But my eye was on you and my sore heart bleeding. Oh, Donna Logue, can't you feel me near you? Why don't you tremble the way that I do? I'll be your lantern to show you truth plainly. And if you are set on, I'll defend you bravely. Oh, wild as a crow is this heart within me, dark as your shadow is this grief that blinds me, stained as a blueprint on a polished hall. Stained it forever and always. Oh, eh. Oh, eh. What's before me and what's behind me? You took east and west when you wouldn't mind me. Sun, moon, and stars from my sky you've taken. God above, or I'm much mistaken. I saw you first on a Sunday evening about the altar as I was kneeling upon Christ's passion as I was reading. But my eye was on you and my soul heart bleeding. Sheila Chandra, en 1992, dentro do álbum Waving My Ancestors' Voices, cantando a capela unha adaptación dunha peza tradicional irlandesa, Diana and Donald Logue. A propia Sheila Chandra di o seguinte: algunhas persoas parecen estar interesadas en analizar as diferenzas entre as diferentes culturas e tradicións. Eu estou interesada en comparar as semellanzas e tecelas entre sí, tomar fíos de pensamentos que proveñen de diferentes técnicas e cantantes e tecelos no meu propio patrón. E iso é o que acontece nesta peza tradicional irlandesa do ano 1000 despois de Cristo, adaptada por Sheila Chandra ao patrón musical hindú, unha peza cuso título orixinal é Donald Og, e que está considerada como unha das cancións de amor irlandesas máis conmovedoras. Unha peza de traizón, obsesión e dor. O berro de desolación dunha moza que fica preñada e abandonada polo seu amante. Donald Og, que dá título á peza. As persoas expertas en música tradicional irlandesa falan da crenza dunha peza que nunca é cantada polo seu intérprete. É a propia canción a que canta o autor. Pura masia. Que vos parece se ouvimos unha versión desta peza, pero nesta ocasión na súa lingua orixinal, o gaélico-irlandés, interpretada por un sexteto de mulleres irlandesas que responden ao nome de Liadan? To remain love. Donald Ogg, canción tradicional, milenaria, interpretada por un sexteto femenino na súa lingua orixinal, o gaélico irlandés. Tratábase do sexteto Liadam, dentro do álbum Irish Traditional Music and Song, publicado en 2006. Volvemos a Sheila Chandra e imos facelo recuperando a música pouco habitual no seu repertorio máis radiado. Primeiros anos 80, entre 1981 e 1983, un trío chamado Monsoon, no que estaba a propia Sheila Chandra, grava algún que outro traballo discográfico. Todo elo en clave fusión música occidental e música da India. Lembremos que Sheila Chandra nace en Inglaterra, en Londres, pero os seus ancestros obviamente son hindús. Situámonos no ano 1982 e atopamos un 12 pulgadas, formato maxi single, con dúas pezas, do que imos tirar este Tomorrow Never Knows, Monsoon. Thank you. Off Mental. A cara B da música. E agora en Off Mental, do movimento cosmopolita dos primeiros 80 en Londres, marchamos a Malí, no oeste de África, onde topamos a unha cantora, compositora e guitarrista sobre a que pesou un terrible paradoxo. A súa familia, os Traoré, pertencen á nobleza e teñen prohibido adicarse á música. Porén, a nosa protagonista resistiuse a aquel absurdo e comezou unha carreira musical contando entre os seus mestres ao célebre guitarrista maliense Ali Farka Touré. Estamos a falar de Rokia Traoré. Don lo ma bunya gon fe fene Hera tele befo manyunga ko tele ko Bane tele befo nitsa dia tele ko Ben tele befo ben lele ya tele ko Jamba dun Oh jambato, jambito bila kasi ni wakodo Seba unyewa Joni ni manake kibe jamo Tabia yesa kama Togo bela sinimbi Dami aye sako Abe foyeko Jombadun O jombadun Jombito bilaka Sinilakodun Seba unyewa Kafani yadako Dune aye sako Machamanye Fajiribena Telefitiribena Aoma lampiri mandin come wa Sagalondiata nare magandiata mandin jata fanania foco dankachon odunkachon dono ma bonya gonfe fene Sundiata edun kelenka fara fino melanya rosto malasa Dunia esa goma jamani Fajiri bena telefitiri bena kalu Fajiri bena telefitiri bena kalu Thank you. Dounia Roquia Traoré, do seu álbum Chamanché, publicado polo selo Emercy en 2008. Chamanché significa punto de equilibrio para os Bámbara, un grupo étnico mandingá no oeste de África. O seu compromiso co refugiados e refugiadas de todo o mundo fixo a Roquia Traoré, embaixadora regional de boa vontade de ACNUR para África Occidental e Central en 2015. D'incertitude, de conviction et se dit Fem-wa Fankari, Fem-wa Fankari, Bila Kili Kadabeye. Estamos a nos últimos minutos do programa e imos poñervos un adianto de que será xa o cuarto programa dedicado a voces femeninas aquí en Off Mental. Marchamos de Mali, do este de África, ao Regent's Canal de Londres, un canal que cruza unha zona xusto ao norte do centro de Londres. Alí En outubro de 2013 atopamos un barco azul oxidado. E dentro, a portuguesa Nessy Gómez grabando o seu álbum Diamonds and Demons. Diamantes e demos. I've been here many times before. Don't know which road I must go. Con esta maravilla marchamos na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo como sempre André Pequeno Monstro. Ate o vindeiro programa nesta mesma radio libre ou neste podcast. Have you been here many times before? Do you cut your wings so that you fall? Can you break on through to the other side? Do you tell yourself things that ain't so kind? Can you feel the worms wriggle in my mind? Walls, they won't crumble, and they won't let me get out of here. And these walls stand so tall, the flowers, they'll all disappear. And the voices around me again and again creep behind me, bringing me down. Foi Off Mental, a cara B da música. Se gostaches do programa, comparte, difunde, espalla. Grazas.